atât de cruntă care a durat 400 de ani. După această minune, Dumnezeu a pus legământ prin Moise cu poporul iudeu, ca tot bărbatul întâi născut dintr-o familie să fie afierosit lui Dumnezeu. Sau cum spune în Sfânta Scriptură, tot bărbatul întâi născut sfințit îmi este mie. Și fiindcă numai o seminție din cele 12 slujea lui Dumnezeu, în rânduiala clericală, seminția lui Levi, ceilalți prunci, parte bărbătească întâi născut în familie, se răscumpărau cu un miel adus de părinți la 40 de zile de la naștere la biserică. Iar cine nu avea posibilitate, se aducea doi porumbei sau două turturele care erau și mai săraci. Această lege a venit peste poporul iudeu până la venirea Domnului Hristos. Și fiindcă El s-a născut sub lege, dătător de lege fiind, nu a călcat această lege. Și Maica Domnului, deși se trăgea în genealogia ei din neam împărătesc și arhierez, era totuși sărac. Și nu a avut cu ce să-și cumpere un miel ca să aducă la biserică, nici măcar doi porumbei, și a adus două turture. Cu mult timp înainte de a se întâmpla aceste evenimente, împăratul Egiptului Ptolomeu, care era un mare iubitor de carte, având în biblioteca sa aproape toate cărțile care s-au scris și lipsindu-i Sfânta Scriptură, a convenit cu rabinii și dovești ca să i-o traducă în limba greacă și să aibă și această carte acolo în biblioteca lui. Și pentru acest lucru a avut 70 de înțelepți din cele 12 seminții ale poporului Israel. I-a găzduit la curtea sa și a omenit și apoi dându-le câte o Biblie le-a spus așa: în timpul când voi veți tâlcui, veți traduce această carte, să nu vă întâlniți unul cu altul. Iar eu, prin oamenii mei, voi purta grijă de tot ce este trupesc pentru voi. Printre acești înțelepți era așa un oarecare de înțelept, Simeon. Și respectându-se această înțelegere cu împăratul Ptolomeu, fiecare s-a închis într-o cameră și a început să traducă Sfânta Scriptură. Când Simeon a ajuns la prorocia prorocului Isaia, care spune așa: iată, fecioara va lua pântece și va naște fiu și se va chema numele lui Emanuel, nu a putut să înțeleagă și se gândea că este o greșeală. Și a dat să șteargă acest stih, căutând să-l îndrepte. Dar a venit Îngerul Domnului, i-a oprit mâna înainte de a șterge și i-a spus așa: tradu așa cum este și ești legat, că nu vei muri până vei vedea împlinindu-se ceea ce scrie acolo. Lucru care s-a și împlinit. Acest Simeon s-a dus la casa lui, a trăit ca restul oamenilor și a ajuns în atunci bătrânețe 360 de ani, care era o prea osteneală pentru el. Dar în tot timpul acesta, ducând așa bătrânețe, așa povară pe umerii lui, niciodată nu a cârtit în fața lui Dumnezeu. Și se întâlnicea cu rugăciunea și cu postul. Venind împlinirea legii prorociilor, născându-se Mântuitorul, iată că la 40 de zile, mama lui, Fecioara Maria și cu bătrânul Iosif, vin din Nazaret în Ierusalim, ca să aducă la 40 de zile după legea mosaică, fruncul parte bărbătească unde a dat să fie închinat de arhiereul timpul acelea. Și slujitorul de rând la templu nu era altul decât prorocul Zaharia, care era tatăl Sfântul Ioan Botezător. L-a primit în brațe pe prunc, l-a închinat Domnului, dar fiindcă el era un om cu mare curăție duhovnicească, a simțit că acesta este Mesia și împlinirea tuturor prorociilor. Și pentru acest lucru face un fel de neputință din punct de vedere al fariseilor, al cărturarilor și chiar a legii mosaice. Fiindcă pe Maica Domnului, mama acestui prunc, nu așează în rând cu femeile, cum era rânduia la biserică, ci o așează în rând cu fecioarele. Gest care strânește mare mânie, comentarii, cârtire, furie în rândurile sinagogii, a slujitorilor sinagogii. Dragi credincioși, atunci, tocmai în ziua aceea, acest bătrân Simeon, cum spune și Evanghelistul, mânat de Duhul Sfânt, vine la templul din Ierusalim. Și când a văzut ceea ce se întâmplă, a avut acea mișcare în sufletul său, că pruncul acesta este cel care închide prorociile. A luat pruncul în brațe, l-a binecuvântat pe Dumnezeu și atunci a rostit această frumoasă cântare, acest propar lămuritor. Acum slobozește pe robul tău, Stăpâne. Grăiește către Dumnezeu, deci acum, Doamne, dezleagă-mă din legăturile care mi le-a pus Îngerul. Că acum văd cu ochii că s-a împlinit ceea ce eu nu am crezut cu sute de ani în urmă. Deslobozește-mă din chincile vieții să mă duc dincolo cu părinții mei după rugheala privească. După cuvântul tău în pace, după cum mi-ai promis prin înger, și să mă duc ca un drept dincolo. Că am așteptat împlinirea privirilor, că au văzut ochii mei mântuirea ta. Deci acest prunc care l-a luat în brațele sale nu este altceva decât mântuirea popoarei. Și totodată, mă da să spun în continuare, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Acest propar atât de plin de conținut, dar atât de frumos, era graiul său din greaua steneală a pătrâneților lui, să-l dezlege Dumnezeu, să găsege sufletul de plin, lucru care s-a și întâmplat. Ținând pruncul în brațe și uitându-se spre Maica lui, nu a uitat să spună, iar prin sufletul tău sabie va trece. Iată în ultimul moment, dând și o ultimă prorocie. Acea sabie nu avea să fie altceva decât durerea de mamă a Maicii Domnului când avea să-și vadă pruncul acest copil, Mântuitorul pe cruce bătut și umilit de către poporul mesian. Dragi credincioși, tot prorocul acesta acesta tot dreptul Simeon avea să spună atunci că este spre ridicarea și spre coborârea multora din poporul din Israel. Avea să fie o piatră pentru căprioară în pustie, că întotdeauna un animal al pustiei, când este alergat de jefuitorii săi, caută să-și pună piciorul întotdeauna pe ceva tare, pe piatră, ca de acolo să zvâcnească ca o săgeată, depărtându-se de colții poftitori de sânge. Deci acest prun nu era altul decât Mântuitorul, iar cei ce priveau spre el și credeau în el, ieșeau din chiara păcatului asemenea căprioare aregată de lume. Deci era piatra de ridicare pentru tot omul care credea în el și făcea porunce de lui. Și avea să fie piatra de potignire pentru tot cel ce nu avea să creadă, cum erau fariseii, cărturarii, saducheii și toți ceilalți. De ce a rânduit Dumnezeu ca să se aducă un miel? Doi porumbei sau pentru cei mai săraci, două turturele. Pentru cei bogați, mielul simboliza mielul original care avea să se îndreaptă pe crucea Golgotei, Hristos. Că el avea să vină nevinovăția sa, o fără de păcat a fost răstignit omul ca un fără de lege. Și nu și-a deschis gasul său, precum mielul în fața stăpânului când este junghiat, nu zice nimic. Cei doi porumbei, sau cele două torturele, una era adusă la altar, luată de către preot și junghiată și pusă pe altar ca jertfă lui Dumnezeu, iar cealaltă era lăsată liberă spre libertatea cerului, simbolizând că cele două fire ale lui Iisus Hristos, cea dumnezeiască și omenească, prezente la junghierea lui Hristos pe cruce, una dea să fie liberă și una dea să moară. Partea trupească avea să fie junghiată, asemenea păsării, și adusă ca pe altar de jertfă pentru păcatele oamenilor, iar dumnezeirea, fără a plătini nimic, zbura spre libertate. Ca după ce Domnul Hristos era îngropat, a treia zi cele două firi să se înjunge din nou și să învieze spre nemurire, spre veșnicie. Fiind întâi născut din morți, Domnul Hristos a dat să fie numit întâi născut în poporul lui Israel și întâi născut a Fecioarei Maria, nu că a mai fi avut fii. Nimeni nu s-a născut vreodată în chipul în care s-a născut Hristos, fără parte bărbătească, sămânță de la Duhul Sfânt. Iar nașterea din morți era întâia naștere care avea să deschidă din nou împărăția lui Dumnezeu. Deci Domnul Hristos venind pe pământ din Fecioara Maria și făcându-se frate cu noi, adică într-un desăvârșit, om desăvârșit, s-a făcut întâi născut în felul acesta, după cum și noi ne facem din apa botezului, într-o altă naștere. Și ducându-se, venind pe pământul Dumnezeu desăvârșit și s-a dus înapoi om desăvârșit, avea să ne deschidă nouă ceea ce era închis pentru totdeauna împărăția lui Dumnezeu. Deci el, frate al nostru, mai mare și întâi născut în împărăția lui Dumnezeu, omenesc, om de săvârșit în via de morți, ne așteaptă pe noi, dar nu înainte de a ne lucra noi aici mântuirea. Cum am văzut că și-au lucrat mântuirea cu mare gingășie și cu mare atenție sfinții mucenici, cuvioșii și toți ceilalți care au crezut în Dumnezeu și nu au vrut să rămână momiți de aceste lucruri trupești. Iată, dragi credincioși, ce taine mare a săvârșit Dumnezeu în lucrarea sa mesianică, dumnezeiască pentru mântuirea omului. Fiindcă partea sufletească din noi nu moare, ea rămâne pentru veșnicie, orică ești mântuit, orică nu ești mântuit. Partea trupească, după blestemul lui Dumnezeu, atunci când Dumnezeu s-o poate, se duce în pământ și putrezește, dându-se pământului și așteptând judecata lui Hristos. Moment în care se va înjuga din nou trupul cu sufletul. Noi când murim, ne asemănăm acelei jertfe din cele două păsări. Sufletul pleacă spre libertate, iar pământul însuflețit trupul nostru, care nu este nici mai mare, nici mai mic decât era fizic, se duce în pământ după blestemul lui Dumnezeu. Și apoi se înjugă la judecată și vor fi toți oamenii pentru veșnicie, cei pentru care sunt după faptele lor să moștenească împărăția lui Dumnezeu, iar cei care n-au lucrat fapte bune să se ducă în focul veșnic, gătit diavolilor, cum spune Mântuitorul și lucrătorilor lui. Deci, dragi credincioși, acest lucru atâta de dumnezeiesc trebuie să-l punem în viața noastră, lucru de căpetenie, lucru care îl săvârșește și biserica noastră. Că la 8 zile copilul se aduce în biserică și îi se pune numele, cum am văzut dincolo că era tăiat împrejur și îi se punea numele. Iar la 40 de zile se botează. Mama, timp de 40 de zile, păstrează și în legea creștinească, ca și în legea iudaicească, mozaică, zile de necurăție, socotindu-se că după 40 de zile trupul se, care a dat viață, se încheagă înapoi cum a fost. Și toate cele 40 de zile nu are voie nici în biserică să intre, nici pe lucruri sfinte să pună mâna. Numai după ce se botează copilul, se citește acea rânduială preoțească și apoi intră din nou în rânduiala frumoasă creștinească. Lucruri atât de frumoase, de o gingășie, cu tremurătoare, dar numai pentru cei ce cred în aceste lucruri, săvârșite cu așa dragoste și iubire de oameni de către Dumnezeu. El, Dătător de lege, iată că s-a supus acestor lege. Ele rămân frumoase și plăcute în urechile celor care le caută din vârșia lor. Iar pentru oamenii care sunt ca niște cârpe în zilele de noastre, oameni care caută numai cele trupești, devin doar simple povești, cum spune data din copii, dar vor da seama când le se va întrerupe firul vieții și va fi pus față în față cu aceste lucruri atât de frumoase, săvârșite de Dumnezeu. Dragi credincioși, acest drum care astăzi la 40 de zile este adus. Rogul Zaharia, tot să fie măturisitor în ceasul judecății, că am făcut cu toții acest efort. și nu în alte zile mincinoase. Prorocul Zaharia nu s-a sfinit și nu i-a fost frică să facă acest gest, dar o luau de fecioara Maria și așezau în rândul fecioară. Gest din care i s-a tras și moartea, din cauza că la așa furie au ajuns cărturarii și farisei, că l-au subrumat în fața sfintelor ruși mai târziu. Deci dacă el știa ce l-a așteaptă, nu s-a sfinit să facă acest gest, cu atât mai mult noi, de ce să ne fie frică, de ce să ne rușinăm? Să te rușinezi întotdeauna de un om cu bună cinste, cu bună purtare în lume, de un om care este cu frică de Dumnezeu. Dar pe niște lucruri însuflețite, pipete, n-ar de ce să-ți fie rușine, păstrând legile lui Dumnezeu, precum nici frică vreodată. Că nimic nu are ce să-ți facă, iar ceea ce-ți face rău, e ca un culori de haina ta, care nici nu te spurcă, nici urmă nu lasă dacă îl vei lăsa jos de pe haină. Așadar, iubiți credincioși, întăriți-vă în credință în zilele acestea de auzire. Păziți aceste rânduieli dumnezeiești cu sfințenie, ca și Dumnezeu păzându-ne, că ne ostenim și ne facem din dragă să fie milostiv în ceasul judecății sale. Iar noi să-i dăm slavă și cinste în veci. Amin. Pentru mulți ani să vânem.